Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos aquí en 104.6 de FM, en siempre en Galicia, desde Radio Cornellá. Todos ustedes pueden atendernos e entendernos mediante o Facebook, mediante a nuestra página web, a nuestra aplicación. Queridos oyentes, bienvenidos. Doy también la bienvenida a mi colega Armando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, María, e como non a toda a audiencia que temos esparramada por todo o mundo. Exactamente, bueno, esa era unha sorpresa, a outra era unha sorpresa. Deixámola para un bocadiño máis tarde. Voy a pedir ao noso técnico Kiko, que está ali nos estudios, que nos poña un bocadiño de música, e de seguida damos ya benvida a esa sorpresa que temos para todos os nosos aí. Moi ben, estupendo. Adiante, moi música. Baixamos a música, entonces a sorpresa xa temos aquí, de xeito que en algunhas ocasións diríamos outro lado do fío telefónico. Nesta ocasión vémola en directo e falamos en directo con ela. Moitas gracias por estar aí, María Álvarez Martínez Masa, Raskolnikova, non? Raskolnikova, sí, o poño difícil porque así solo difícil e interesante, decía unha profesora miña. Bueno, ti agora tamén eres profesora de das palabras, por así dicirlo, non? Posto que temos que felicitar a ti, Armando, xa sabes, que xa te comuniquei antes, temos que felicitar porque ven de recibir o terceiro premio do certame de Rosalía, do 34 certame de Rosalía de Rosalía de Castro, de Cornella. Parabéns, non somente por este premio, senón tamén porque xa estás de enhoraboa, é o teu cumpleanos. Estou de aniversario hoxe tamén, sí. Bueno, eu estou encantada de compartir este rato con todos vós. Bueno, para min é unha honra recibir o bronce de este certame que, bueno, vos xa o sabedes porque estades dentro del, pero o resto tamén da diáspora da literatura galega sabe que é un premio moi recoñecido, ademais. Entón, bueno, para min é unha honra. Querías dicirlle algo, non, Armando? Non, eu quería dicirlle que, en fin, que siga connosco e mandando poesías a estes certames que vamos a seguir facendo, porque é o 34, pero queremos outros 34 máis. Queremos chegar a moito máis longe. Bueno, María, eu sigo chamándote María porque si sí, figuraba na explicas. Bueno, ese terceiro premio, Dakota, Memoria Lírica da Emigración, ten moito que ver connosco, cos que estamos fora. Pois, a ver, eu creo que sí. A ver, evidentemente foi escrito desde a miña perspectiva da emigración. Pode que a diferencia con vos neste caso é que foi unha emigración curta. Eu estive 2 anos fora, ali en Dakota do Sur. Non foi escrito ali, foi escrito xa no retorno, na casa. E outro día escoitaba eu a Olga Lobo decir que ela escribiu máis sobre a súa casa estando fora e eu escribir máis sobre a emigración estando xa na casa. Sempre pasa o mismo, sempre tratamos de, cando escribimos, tratamos de voltar o que está longe, non? É dicir, o que queremos apertar. E eso foi o que me pasou a min, estando encerradiña, así, volvín a recordar todos esos momentos que pasei fora. E así saiu Dakota. Non sei se atracamos ou non, pero terás que lernos algo de ese Dakota, eh? Pois non o tiña preparado, pero podo buscalo aquí sin problema. Vale, no, a ver, temos tempo, non? Acabamos de comenzar a entrevista. Temos que preguntarche por a túa trayectoria. Temos que preguntarche bueno, porque por lo que sabemos eres noviña. Vives na Galicia. Oxe son un ano menos noviña. Bueno, eso un ano máis de experiencia. Sí. Tamén, claro. Oxe cumpro 37. Bueno, pues un ano máis de experiencia, ¿no? Bueno, o que eu quería preguntarlle a María era eso, que como foi a súa, xa que estivo na emigración, foi para non sei, educarse máis, para aprender máis ou para probar outros métodos de traballo, como? Pois, mira, os 3 primeiros versos do que escribín de Dakota fala precisamente de iso que naquel momento cando eu me fun non vin. E foi que eu non sabía que me iba a emigración ou non o pensei naquel momento. Dime conta cando pasei xa, pois, bueno, pois xa levaba ali un aniño, ano e medio, e dixen, Dios mío, eu empezo a sentir todo aquilo que do que escoitei falar desos versos da emigración, non? Dos galegos que marchaban e aceptei a miña condición de emigrante. Pero eu marcheime ca idea de irme á aventura, non? Ajá. Eu quero coñecer mundo, quero ver mundo, sair de aquí e ver que hai o lado do o outro lado do universo. Pero despois me di conta de que estaba, empecei a facer, a ter o teléfono americano, a ter o coche americano, a conta do banco, a que non era tan difícil retornar porque xa tiña un traballo ali, non? O boi que non namorei ali, polo tanto tamén foime máis fácil facer a maleta de volta para claro, claro. Sí, sí. Iso pasou a moita xente que coñecín ali, que namorou, e eles se tiveron máis difícil o do retorno. Entón, cando pasaron 2 anos, botei moito de menos do que tiña na casa, a familia sobre todo. Dixen, cheguei a un turning point, como decían os americanos, e decidín, bueno, ou quedo aquí e vai ser máis difícil o retorno, ou lle dou outra oportunidade a voltar a casa. Tiven a oportunidade de volver e traballar no meu, e sinto-me tamén, bueno, unha persoa con moita sorte de poder ter vivido o que é a emigración, pero tamén o poder volver se queres e podes. Vale. O sea, que viviste en estas... Tuveches entonces esa oportunidade de poder saber o que é un emigrante, o como vive un emigrante fora. Quizáis escuitar esa morriña, ese sentimento de que estás fora, que queres ir a Galicia, pero non che vai en este momento, esperas un momentiño máis, a ver se chega o verán e podo ir, non? E todo iso viviche el ti. Unha das grandes cuestións da emigración foi que empecéi a contar os días que me quedaban para chegar a poder coller ese avión e volver a casa, porque, bueno, a emigración non é o mismo estar emigrado en Madrid que en América. Claro, sí, claro, claro. Unha vez volvín, dime conta de que xa non contaba os días para as vacacións de Nadal, por exemplo, ou as vacacións de Bran. Uh-huh. É dicir, pues se chega a Bran, pues moi ben, pues podo ir de vacacións, se nos deixan, agora xa non é posible, pero daquelas, pues sí. Pero cando vivía ali, de vacacións non pensabas en ir a París. Uh-huh. Pensabas en voltar a casa. As vacacións era poder volver e estar ca familia e cos amigos, non? Uh-huh. Entón aí dime conta de que realmente estaba sendo unha emigrante posmoderna. Sí, non sí, era os emigrantes que bueno, pues das historias de emigrantes que eu escoitaba de máis de nena, non? Dos que se iban a Suiza, a miña tía abuela que marchou a Argentina e xa quedou ali. Sí, a buscar fortuna. Exactamente, pero era lonxano, non entendías, non? Uh-huh. Esa necesidade de conexión. Cando estás fora, pois comer un cocido non sabe igual que cando comes aquí. No. Bueno, recordo que recibín un dos regalos que recibín estando tamén de cumpleanos en Estados Unidos foi unha caixa de cocido de Lalín. Estiven 2 meses esperando para o momento perfecto para comer ese cocido. María. Y estando aquí, pues comemos cocido. Pues, claro. Un inciso, María. Sí. Sei, porque o vin aí nas redes, que sí. Se fixeron un agasallo especial hoxe, concretamente no seu cumpleanos, Sí. Un agasallo... poético, non sei, como é, contanos algo que podese descubrir, non? Podese, agora que xa o publiquei, bueno, é o regalo máis bonito que me puideron facer, o meu compañeiro Marcel Xal, decidiu orquestar toda un elenco de persoas importantes na miña vida, moita xente de Estados Unidos, tamén, non solo de aquí, pedilles un poema dedicado a mí. Uh-huh. Sabe o importante que é a poesía para mí, tanto a poesía como a música, e recibín o meu poemario chamado Sursum Masha, sus... cheo de poemas de todos os meus amigos de hoxe, de hai séculos, de, uh-huh. de aquí e de acolá. Bueno, hoxe é un día moi poético, porque aparte de estar falando con vos, estou tamén escribíndolles un a un o meu agradecemento a toda esta xente que se tomou o seu tempo para escribirme, non? Se sí, fuche debullando entón cada unha das poesías para poder desfrutar dese agasallo que che fan cada un dos que falan contigo, non? E que ademais é un agasallo doblemente poético, porque tamén me permite a min ir contestándoles a cada un. Pois, enhoraboa. Hombre, e tanto. Eu tiña pensado... Non sei, eu tamén gosto moito a poesía, senón non estaba aquí falando contigo de a poesía. Coordino precisamente o premio, non? Perdón. Verás, temos unha amiga común de moitos que se chama Nieves Fernández Vidueira. Sabes que hoxe nevou por aí por moitísimos sitios, precisamente naquela zona tamén. E ela escribe un poema. Cada pouco tempo, cada dous días ou cada día, ela é pastora. Non sei se a coñeces, é pastora. Pero a min xúrdeme que non, como non podemos agasallarte de outra forma, quero que escoites esta pequena lectura miña, que eu considero, non é declamar, pero é considero que paga a pena ler. Lela precisamente neste día, precisamente dedicada, e ela me parece que a dedica a sí mesma porque ela chamase Nieves. Como nevou, di así. Adiante. Así morrerei. Erguerse do leito con penas a esgalla para atoparme coa miña tocalla. Nieves. Así é o despertar e abrir a xanela vestida de noiva a miña quintela. E sinto a na alma sen aterecer e collo a nas mans un puro prazer. Tan soy o curisco que de queixa ven, queima na faciana e trascora ben. Se nascín folerpa, que culpa hai de ter? Puxerome neve por un padecer. Vivindo con ela feliz eu serei, vestida de branco así morrerei. Bendita nevada que salgas a terra, eres a pureza fervenza na serra. Buscando pegadas o sangue la teixa, obriga cumprida para que o mundo a vexa. Vivindo con ela feliz eu serei, vestida de branco así morrerei. Moi ben, moi ben, estupendo, sí señor. Ademais, moi ben para este tempo, moi ben para ela. É que Nieves é algo especial para, bueno, Xulio xa o sabes, para non ser algo especial. Sí, bueno, non sei se te gustou, María. Gustoume moito e ademais ten algo que eu tamén comparto e sinto, e a neve como metáfora de algo que comeza. É dicir, esa pureza que ten, claro. Donde podes escribir e comezar todas as veces que queiras. Mándanche saúdos dende Suiza, Máximo Felipe, a súa dona Mercedes, dice, tivo un bon agasallo, Lalín ten un bon cocido, como non, saúdes. Pues sí, que vistas casa desde Suiza nos siguen. Pues bueno, sí. Pues saludos para eles tamén, que sí. Ali tamén deben ter neve bonita. Hombre, oxe concretamente quizás a mellor tardan un chisquiño máis, pero esta borrasca dona ten ganas de facernos pasar un poquinho de frío, non? Sí. Bueno, imos o asunto, Maxa. Aparte de os agasallos que tiveches, seguro que tamén o celebrache brindando con Albariño ou con algún espumoso da ría, non? Bueno, xusto píllame o aniversario na Ribeira Sacra, porque eu estou, aínda que son de Vigo, e, bueno, ahora mismo estou vivindo en Monforte de Lemos. Hombre, porque es... na capital da Ribeira Sacra. Claro. Así que Albariño deixo para cando vou polo sur. Hoxe brindei con viño, pero daqui da zona. Pois, nora boa. Mira, volvo a repetirche que estamos encantados que precisamente disfrutes dese terceiro premio e que de verdade, para nós é un placer e unha honra terte aquí na nosa humilde radio. Non, a honra é mía. Non, non, para nós é moito máis. Feito de terte aquí na radio, para nós, xa te digo, non é costume ter gañadores precisamente na nosa radio. Falando de intervención, ese atraco que eu che dicía, si podes lernos un chisqueño deses anacos que ti pos no Dakota. Pois sí. Vale. Gustoume moito cando vos vin outro día no Instagram, sí. O día que desvelastes os gañadores. Gustoume moito ver a Mauta Castro, que é un poeta que eu admiro moito. Sí. E que non sabía que era xurado deste premio. Escoitalo a él recitar os meus versos, pois foi para min unha sorpresa. Así que vou con eles. Sí. Bueno, leo vos o limiar, que son os tres primeiros versos, e o último, que foi o que el recitou. Vale. O limiar di: a aventura americana, a procura do American Dream, a miña tía avoa chamouno emigración. Sí. E isto era o que vos comentaba antes, que eu cando escribín isto, dinme conta, xa estando aquí, que eu a donde iba era emigración, e non a procura do American Dream. Sí, eso de buscar precisamente a fortuna unha diferencia da actual vida en Galicia, non? Uh-huh. Sí, sí, sí. Vou vos ler o Missouri-Mississippi Conference e o final, que son os dous últimos. O anhelo de liberdade lévame 615 millas ao sueste, a cariño auga nun intento humilde de homenaxe a Huck Finn. Escurece en San Luis e os bandidos que me asaltan disparanme por correo electrónico. E volvo a presente o gris desencanto, a realidade objetiva da miña soidade. Moitas grazas. Escoita, vouche decir o que comentáronse moitas cousas no xurado, sabes que cando dicimos cada un tiña defensa dun poema ou dun conxunto de poemas. Pero a conclusión con respecto ao teu traballo foi, para min, foi encantadora, posto que como ti dis, achegaste moito a nós. Somos emigrantes e aínda que estemos máis ou menos perto de Galicia, a emigración nótase non somente na morriña, sino en moitas cousas máis. E entón o xurado dixo que o teu traballo de memoria lírica da migración é un achegamento fresco e sorprendente á vivencia dos lugares de migración, mesturando referencias a Galicia natal e ás paisaxes norteamericanas que ti dominas moi ben. Non sei se coincide, pero lin esa pequena reseña bueno, encantoume ver que de alguna forma vos entendestes ou vistes aquilo que eu tratei de darlle a estes poemas, non? Supoño que te refires aquí cando falas de que entendo esa perspectiva da emigración pola palabra soidade. Sí. Porque, por exemplo, eu recordo esta viaxe, esta viaxe foi real, é dicir, eu fun a Missouri tendo uns días libres no traballo, acerqueime hasta ali en esa busca, en esa procura de tratar de atopar a beleza lonxe da casa, non? E sí atopaba, pero atopaba en soidade. Sí, sí, sí. É dicir, non podía compartir todas esas cousas que a min me facían feliz, como acariñar a auga do Mississippi nese momento. Uh-huh. Comprendín a dificultade que é trasladarlle pues, a xente que queres, porque ao final compartir que a xente que queres algo que ti estás disfrutando é o maior dos triunfos, non? Que podemos ter. E cando estás sí, só, que era, nese caso era como que sempre faltaba algo, non? Sí. Pois, de verdade que sin, bueno, síntome agradecido porque bueno, pois acertamos co a túa elección. E ao mesmo tempo sabemos, ou polo menos polo que ti describes, que non somente estiveches en Mississippi, sino tamén en Michigan, en Illinois, en o sur de Dakota, é dicir que tiveches un amplo espectro da geografía onde estiveches. Steven, se non recordo mal, creo que en 16 estados, que son moi poucos, tendo en conta que son 50. Bueno. Pero claro, ali nos facían traballar moi moi duro, por eso falo dos bandidos que nos disparaban por correo electrónico. Os bandidos do século 21 son os xefes, non? Sí. Entón, compre valentía na madurez ineludible, non? Eso, aí foi cando cheguei porque cheguei e estaba completamente soa e digo, bueno, espero non perderme polo medio do medio oeste. Pero non, foi ben, foi tamén dous anos maravillosos da miña vida, e que gracias a tamén poder volver os acariño e os cuido dunha forma especial, porque o mellor se estivese ali agora mesmo non estaría escribindo sobre Dakota, estaría escribindo sobre Monforte de Lemos, sobre Vigo, sobre pero teño a sorte de poder tamén estar na casa e poder lembrar Dakota da mellor forma, non? Muy bien. Bueno, que te agradecemos moitísimo. Non sei como que decirche, que máis decirche, máis de esos micros para falar aos nosos ointes, dicirlle que se poñan na túa páxina, que vexan onde te estí precisamente algunha cousa de compartir da túa poesía, que sei eu. Ti mesma. Mira, eu non teño moita cousa publicada nas redes sociais, non son moi... Bueno, sí teño Facebook, pero Instagram fixeno na cuarentena e non o utilizo demasiado. Ao mellor dentro de un tempo pues, lle dou uns bailes extra, pero por agora non o estou utilizando moito. Pero, bueno, a xente que este interesada pode atoparme como Masha Raskolnikova, que xa sei que non é moi nome moi simple, pero como era María Álvarez Martínez, tiven que pensar en algo un pouco máis complexo. Esto era unha broma que tiña un amigo meu que decía, claro, como sendo María Álvarez Martínez, normal que te puxeses Masha Raskolnikova, porque... Sí, señor, sí. Muy bien, María. Bueno, más muchos teñen seudónimos, o sea que no realmente ninguna falla estar ahí. Mira, damos ya ben vida a un oso expresidente da entidade de Rosalía de Castro. Este foi un dos armadanzas do Premio de Poesía Rosalía de Castro. Quique, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aí tes a gañadora do terceiro premio de Rosalía de Castro. Pois os meus parabéns. Moitísimas grazas. Bueno, pois que vamos a dicir que este ano foi un ano de bastante participación, polo que me comentaste, non? Sí, máis de 70, bueno, eu enseñoche precisamente o tocho, que non é cualquier cousa, podedelo Mira. Jolín, chico. Madre mía. Teño que buscar outra alternativa para non a ver se somos capaces de recibilo por non sei, de forma digital e así lelo nun e-book, por exemplo, non? Bueno, está moi ben. Bueno, agora agradecerlle a Masa que estivera connosco, María. Moitas graciñas. Ora te dixo poñernos en contacto con un grupo de música folk que se chama Caldo, que bueno, foron premiados pola Diputación da Coruña con un premio do concurso de o premio NARF, chámase. Parece vos que fale con eles. Voulle poner un claro. Falamos con eles. Dime, dime. Maya. Dime, dime. No, iba a decir que me desconectaba él. Porque son bon marinheiro, traio sardinhas do mar. Porque son bon marinheiro, tamén teño patriqueira. Para os cartiños jardar, para os cartiños jardar. Ay, alelo, ay, alalo. E todo o que eu teño non quero ter máis. O que teño estorba.